jest poświęcony jego zmarłemu ojcu. Ten rok w ogóle ma być dość pracowity dla holenderskiego DJ-a. Don Diablo już wydał komiks, teraz z kolei pracuje nad własną książką, a w międzyczasie zamierza wydać dwie płyty. Ma więcej szczegółów, na razie jeszcze jednak musimy poczekać. SK Music News. Zala Ralson zapowiada wakacyjny numer. Już 10 lipca ma układać się kawałek Love Me Land. Choć warto podkreślić, że nie do końca wiemy, czy będzie to jedynie singiel, czy może cała płyta lub epka, bo z informacji, które artystka zamieściła na swoim Instagramie, nie wynika, jaką nowość przygotowała Zara. Fani jednak szybko zauważyli komentarze pod postem, m.in. od Julie Michaels, która jest współautorką kilku hitów Larson. A wszystko wyjaśni się tak naprawdę 10 lipca. Do tego czasu nie zostawiamy was z pustką, bo możecie sobie posłuchać wesele innego hitu pani Larson. Mowa oczywiście o numerze Like It Is, nagranym razem z Tajgą oraz Tajgo. 4,5 minuty po godzinie pierwszej. Ja już dziękuję za zgłoszenia w tej rundzie urodzinowej kumulacji. Zaraz będę dzwonił, spróbuję oddać kasę, ale hity na czasie cer zagram. Two Chainz, Wiz Khalifa na początek. Rafał Adamczak, witajcie. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with. And the same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new bra does a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call. Catch you if you fall. Young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. Judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I ride or die, not to be played with, because it can get dangerous. See, I ride or die, people I ride with. This moment, when we own it. It's the biggest day of my life. We got big guns. Graduated from knives, it's a day in the life and I'm ready to ride. Got the spirit, I'm feeling like a kill inside. Oh, financial outbreak, I'm free but I ain't out yet. Ride with the plug so I'm close to the outlet. At the red light rim sitting offset. I look better on your girl than her outfit. Stuck to the plan, always said that we would stand up, never ran. We the fam and loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say some. One thing about it, got a problem, I got the same one. Muddy roads, we foe, plenty clubs, we close. Follow the same code, never turn our backs, our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, Ostrów Kalisz.

up. You better go down, up, down. To the left, drinks to the right. I fall for a girl, and I fall for a guy. Drinks to the left, drinks to the right. I fall for a girl, and I fall for a guy. Shut up, chicken! Hity na kasie. Radio Eska. Say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. Want me to spell it out for you? Xrinda. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? Xrinda. Xrinda. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Nie wiem, nie sprawdzałem, bo jeżeli chodzi o talenty kulinarne, to ich po prostu nie posiadam, ale podobno przy tym numerze świetnie się gotuje. Anne-Marie Marshmallow Friends, a że pora obiadowa, to mam nadzieję, że komuś zrobiło się fajnie. Sponsorem programu jest Bike Service. Happy birthday to you. Urodzinowa kumulacja w Radiu SK. Mam nadzieję też, że komuś się za moment zrobi fajnie w naszej urodzinowej kumulacji. Mamy 3000 zł do oddania, a grosz od wczoraj ściele się gęsto. Przypomnę, w niedzielę rano 21 tysięcy zgarnęła Justyna. Dzisiaj na dzień dobry 5 tysięcy zgarnęła kolejna Justyna. No to teraz mamy 3000 zł w naszym eskowym skarbcu. Ciekaw jestem, kto będzie realnie próbował sięgnąć po te pieniądze. 3000 zł, a runda była dla urodzonych w lutym, kwietniu lub czerwcu. Halo? Dzień dobry, Radio SK, Rafał Adamczak z tej strony. Jesteśmy już na antenie. Do kogo ja się dostałem? Do Asi. Cześć, Asia. Jak tam poniedziałek, jak ten cały tydzień u ciebie się rozpoczął? Jaka jest rozbiegówka? To znaczy, teraz w domu z dzieciakami u nas pogoda taka beznadziejna, dopiero przestało padać. Ojej, a wszyscy wiemy, że w domu z dzieciakami potrafi być czasami wyczerpująco, prawda? Nie no, dzieci to dają tak dużo radości. No oczywiście, że tak, o 23, kiedy nie chcą spać szczególnie. Dobrze, ale zajmijmy się w takim razie tym, co najważniejsze, czyli w tym wypadku kasą, bo to mamy w urodzinowej kumulacji. Powiedz, czy ty urodziłaś się w lutym, kwietniu czy czerwcu? W lutym. W lutym, okej. Okay. Dwie koperty, kwietniowa i czerwcowa na bok, koperta lutowa ze mną zostaje. A właściwie zostaje z nami, bo ty bardzo mocno powinnaś trzymać kciuki za to, co jest w kopercie. Którego lutego masz urodziny? 15 lutego, a córka najstarsza 14. Ale macie pasmo świętowania, imprezowania w domu? No dokładnie. Lepiej tego. Dla odmiany 23. Także wesoły ten luty. Lepiej tego nie mogliście sobie wykombinować. 15 lutego to są twoje urodziny, a pies kiedy ma urodziny? Bo słyszę, że się też upomina o to, żeby... A pies to nie wiem kiedy, no już taki stary jest, że... Pies daje radość każdego dnia i tego się trzymamy. Okej, okay, twoje urodziny są 15 lutego, jeżeli w kopercie lutowej będzie 15, to wypłacę ci 3000 zł. Dobry układ? Tak. Dobrze, otwieramy kopertę. A w kopercie lutowej jest jedynka. No nie! I co ty na to? Nie masz 3000 zł. A no trudno. Ale czekaj. To jest tylko zabawa. A teraz posłuchaj, czym ja tobie łzy otrę. 1000 zł w gotówce, pasuje? Super! To jest kasa gwarantowana dla każdej osoby, która w urodzinowej kumulacji pojawia się na antenie. No i taka kasa dla ciebie, 1000 gwarantowany. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia, życzę i do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam Eskę. Dziękujemy pięknie, a my dorzucamy kolejny 1000 do naszej urodzinowej kumulacji. Z 3000 robią się już teraz 4000 zł i kolejna runda. Proszę bardzo, nie czekamy, tylko bawimy się dalej. Jeżeli wasze urodziny są w lipcu, jeżeli wasze urodziny są we wrześniu bądź w listopadzie, no to właśnie to jest runda dla was. Lipiec, wrzesień, listopad. Wy się możecie zgłaszać, a właściwie nie wy miesiące, tylko wy w te miesiące urodzeni. 72.11, tu wysyłacie SMS-em nazwę swojego miesiąca za 2,46 VAT-em albo kupujecie los na sk.pl. Sponsorem programu jest Bike Service. Sprzedaż i naprawa rowerów w Kaliszu i Ostrowie. e-bikeservice.pl. Reklama. Uwaga kierowcy! Nowo otwarta stacja Orlen w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kaliskiej 109 zaprasza. Duży parking TIR, AdBlue z dystrybutora. Wjazd od strony Kalisza. Zapraszamy serdecznie. Stacja Orlen. Nowy dzień, nowe korzyści w aplikacji Tesco Clubcard. Już teraz czekają na Ciebie dodatkowe kupony Clubcard. Odkryj i spraw, by Twoje zakupy stały się łatwiejsze. Tesco. Już od poniedziałku produkty świeże z Aldi ułożymy na półkach, wyspach i w lodówkach. Powieje świeżością. Warzywa i owoce aż do 50% taniej. W tym sałata lodowa tylko 2,49 za sztukę. Świeżo wyciskane smoothie Pure Fruit taniej aż 1,99 zł. Jedynie 8 zł za 750 ml. Codziennie świeże z Aldi. Aktualną gazetkę i promocję znajdziesz na aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Życie jest nieprzewidywalne. Takich okazji cenowych w salonie BMW Premium Arena też nie dało się przewidzieć. Odwiedź salon BMW w Kaliszu i sprawdź unikatowe oferty cenowe na wszystkie modele. Wybieraj spośród samochodów gotowych do odbioru lub skonfiguruj wymarzone BMW. Czas na radość. Radość z życia. Radość z jazdy. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. Szampon jest, odżywka jest, maska jest. Napadłaś na drogerię? Nie! Skorzystałam z promocji w Hebe. Już teraz w drogeriach Hebe i na hebe.pl produkty do pielęgnacji włosów kupisz do 40% taniej. Szczegóły sprawdź online. Hebe. Twoi klienci zostali w domu, a ty nie chcesz tracić z nimi kontaktu? Przenieś firmę do sieci. Z OLX zakorzysta miesięcznie kilkaset milionów osób. Szukają wszystkiego, od sprzętu elektronicznego po meble, akcesoria do domu, ogrodu, a nawet pracowników. Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją firmę na OLX-ie. Skorzystaj z 500 punktów doładowania na wyróżnienie ogłoszeń i profesjonalnej pomocy naszych doradców. Wejdź na start.olx.pl i poznaj szczegóły. Jak bezpiecznie przejść ciążę? Jak odzyskać formę po porodzie? Jak dbać o zdrowie dzieci? Na wiem i wybieram.pl znajdziesz rady i zalecenia.

Taksówka. miał przyjechać do Polski na koncert, ale na razie musimy niestety uzbroić się w ogromną cierpliwość. Oczywiście wszystkie fikołki związane są z pandemią i z tym, że Adam Lambert jednak na razie u nas nie zaśpiewa. A Wesce, proszę bardzo, w każdym momencie to jest możliwe. W ramach hitów na czasie pojawił się jego kultowy numer Ghost Town, a już za chwilę u nas Sean Baker i Runaway. Reklama. Gotuj się na weekend pełen wrażeń kuchenką. No coś ty, telewizor, wspólny weekend, może w końcu zaiskrzy. Lepiej, zabieram całe AGD. Jeszcze tylko dzisiaj AGD i RTV do 30% taniej w sklepach i na neonet.pl. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali za jedyne 1979, a pralka Samsung EcoBubble Slim za 1619. Wow, aż 10% taniej. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Wszystko, co radosne, jeszcze przed nami, ale już dziś możesz poczuć radość z posiadania nowego Volvo. Wybierz najkorzystniejszą ofertę na samochody dostępne od ręki i skorzystaj z mega upustu jeszcze przed wakacjami. Salon Volvo Car Kalisz, ulica Wrocławska 2. Ale beton. No? Nie do poruszenia. Właśnie, taki mocny i taki tani. Bo to beton od XBET. Zapisz numer 728-478-155. Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem. XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Nowy oddział Muchy, gmina Czajków. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl. Wybierz Play Now TV z Netflixem na 6 miesięcy w prezencie i oglądaj nowy polski serial od Netflixa Głębi Lasu. Już nie mogę się doczekać. Szczegóły na play.pl. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Play. Na Zalando zaczęły się wyprzedaże. I to jest powód, żeby kupić buty do biegania. Mam jeszcze dwa. Wygodne przymierzanie w domu i darmowa dostawa i zwrot. Moja wymarzona sukienka też jest przeceniona. Moda i kosmetyki teraz nawet o 50% taniej. Odkryj wyprzedaże na zalando.pl. Jest taki sklep, w którym im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. To Intermarché i Maxi Hity na lato. Setki produktów gratis, jak na przykład koncentrat pomidorowy Kotliński, 190 gramów, drugi gratis. Tak, drugi koncentrat gratis. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierany naskórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. A teraz wyobraź sobie, że leżysz na plaży. Ciepłe promienie słońca oplatają twoje ciało. Wiatr delikatnie rozwiewa ci włosy. A nie lepiej by było odpocząć naprawdę? Wejdź na OLX i wybieraj spośród tysięcy noclegów nad polskim morzem. Bo dobrze mieć wybór. Dobrze mieć OLX. To będzie ostatnia reklama. Kleszcze atakują. Bądź bezpieczny na spacerze w lesie i działce. Już w środę z Superekspresem praktyczna karta z lupą do bezpiecznego i łatwego usuwania groźnych kleszczy. Nie przegap. Karta na kleszcze. Już w środę z Superesem. I po reklamie. I got it. put no one above you. I gave you space and time. Now you're telling me you missed it, and I'm still on your mind. We were one in a million, and love is hard to find. Do you stay up late just so you don't dream? Every time your lips touch another, I want you to feel me. I want you to feel me. Every time you dance with somebody, I want you to feel me. I want you to feel me. Do your days get a little bit longer? Nights get a little bit colder? Hearts beat a little bit louder? Hey. Days get a little bit longer? Nights get a little bit colder? Hearts beat a little bit louder? Hey. When you're running, who you run to? Where do you go to hide? Where she ain't giving you enough to get you through the night. Won't be caught up in the middle of your highs and your lows. Baby, long as you're not with me, you'll always be alone. Do you stay up late just so you don't dream? Every time your lips touch another, I want you to feel. Ostrów Kali. To nówka sztuka w Radiu SK 911, Rehab i Timmy Trumpet już za nami. Za chwilę będzie godzina 14, a ja przypominam, że w urodzinowej kumulacji to już 4000 zł. No i w tej chwili runda dla urodzonych w lipcu, wrześniu, listopadzie. To miesiące waszych urodzin. No to się zgłaszajcie. Szczegóły na sk.pl albo najszybciej to można SMS-em od razu 7211, nazwa miesiąca w treści i hyc, koszt 2,46 zł. Ewentualnie losy, które możecie kupować na sk.pl. Reklama. Atrakcyjne rabaty na paliwa dla wszystkich rolników przez całe żniwa. Oferujemy atrakcyjne rabaty na certyfikowane paliwa najwyższej jakości marki Lotos. Promocja dostępna na stacjach paliw Blueberry Oil oraz przy zamówieniach hurtowych. Telefon 515-313-480. 515-313-480. Zobacz, ile słońca za oknem. Czas przygotować twoje auto na wakacje. Sprawdź specjalną ofertę na części i akcesoria sezonowe z rabatem do 50% oraz przegląd klimatyczny w serwisie Renault i Dacia. Kalisz, ulica Łódzka 71. Zapraszamy. Halo, halo, tu Starazolin. Promocja dla suchych oczu. Teraz w promocyjnym opakowaniu krople Starazolin Hydrobalans z dodatkową buteleczką gratis. Wyrób medyczny Starazolin Hydrobalans to skuteczne i długotrwałe nawilżenie dla suchych i zmęczonych oczu. Szukaj w najlepszych aptekach. Pa, pa! Dlaczego stokrotka? Bo zwracam uwagę na ceny. Jaja Home. Tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w poniedziałek duża czekolada Wedel jedynie 6,89. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. No, Barbara, kupujemy lodówkę. Nareszcie, Marian. Ale taką fajną, srebrną, jak ciocia Jadzia sobie kupiła, dobra, Snow Frost. Żeby nie trzeba było ciągle rozmrażać. Dokładnie taką, Barbara, tylko taniej. O 900 zł taniej. Teraz w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Sprawdź pełną ofertę w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niskie ceny, Media Expert. Mistrzu Zen, oświeciło mnie! Znam sposób na pełni wiosny we własnym mieszkaniu! Potrzebne jest światło ze salonu oświetlenia Azzardo! Wiosna, poczuj jej moc z lampami z salonu oświetlenia Azzardo na Klenowskiej w Poznaniu. Oryginalne, najpiękniejsze i najbardziej funkcjonalne, wygodne lampy jak marzenie, do mieszkania i biura. Salon oświetlenia Azzardo, Poznań Franowo, Klenowska 7, vis-a-vis Kinepolis. Azzardo.com.pl. Lampy inne niż wszystkie, tylko w salonie Azzardo. Nie uwierzysz? Sąsiadka zzieleniała z zazdrości, jak zobaczyła mój nowy ogród, a to wszystko kupiłam u Wesołka. Mają tam szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i budowlanych w super cenach, a także nawozy, ziemię, agrowłókninę, korę. Jakie piękne gazony wybrałam i osłony. Kupiłam tam też grilla, wąż ogrodowy i doniczki. Materiały budowlane Wesołek. Kalisz Piłsudskiego 17. Telefon 62 590 26 66. To będzie ostatnia reklama. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz na stacjach Orlen pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. I po reklamie. Sponsorem programu jest grupa Autocentrum Lis. Za moment na zegarach pojawi się godzina 14. Marta Rajewska, witam w poniedziałkowe popołudnie na antenie Eski Ostrów Kalisz. Pora na informacje pogodowe. Spoglądamy na mapy, a na nich przewaga chmur, z których mogą pojawić się opady deszczu. Według synoptyków niewykluczone są także burze. Wiatr umiarkowany, na termometrach 20 stopni. Ciśnienie cały czas idzie w górę. Warunki biometeo są nie najlepsze. Sponsorem programu jest grupa Autocentrum Lis. Samochody dla firm i auta dostawcze. Renault Pro Plus, Kalisz Łódzka 71. Eska News. 14 minęła, Artur Jarząbek, zapraszam. Trwa wielkie sprzątanie i liczenie strat po nawałnicach, które przeszły nad Małopolską. Na kontach poszkodowanych samorządów są też już pierwsze pieniądze. A dokładnie chodzi o 300 tysięcy złotych, które już przelano na konto gminy Raciechowice. Pieniądze trafią do 50 gospodarstw, które ucierpiały podczas ulewy. Na linii jest reporter Eski Michał Rejduch. Michał, ale na tym nie koniec. Gdzie jeszcze trafią te pieniądze? Płynęły też wnioski Tymbark, Łapanów i Mszana Dolna. Poszkodowani z Małopolski w wyniku weekendowych ulew na początek mogą starać się o pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych. W tym celu należy skontaktować się z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Ja dodam, że przez silne ulewy w Małopolsce wylało wiele rzek i potoków. Zalane zostało m.in. centrum, Łapanowa i szpital w Szczyżycy. Pozew wyborczy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu oddalony. Sąd zdecydował, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta nie musi prostować swoich słów z wiecu we Wrocławiu o prawie milionie zatrudnienie osób, które straciły pracę. Komitet Andrzeja Dudy pozwał go za tę wypowiedź w trybie wyborczym. SK Ostrów Kalisz. Blisko 1/4 pracowników sanepidu w Kaliszu na kwarantannie. Petenci obsługiwani są tylko telefonicznie. Wszystko z powodu koronawirusa, który potwierdzono u 6 pracowników. Kolejnych 17 objęto kwarantanną. Szczegóły Basia Źródlewska-Olejnik. Przed tygodniem jedna z pracownic sanepidu poczuła się źle, z wysoką gorączką trafiła do szpitala jednoimiennego w Poznaniu. Test na COVID-19 okazał się pozytywny. Tak samo jak w przypadku kolejnych 5 pracowników. Dziś już ponad 20 jest izolowanych. Jak zapewnia szef stacji Marek Stodolny, sytuacja jest pod kontrolą, ale część osób pracuje zdalnie. Nie działa też laboratorium, placówka nie pobiera próbek do badań. W niektórych sekcjach większość pracowników jest na kwarantannie, ale sądzę, że podzielimy po prostu pracę między pozostałymi osobami. Mówi Marek Stodolny. W najbliższym czasie podejmowane będą decyzje o tym, jak pracę podzielić, tak by jednak petenci mogli korzystać z całego zakresu usług sanepidu. Bezpieczna jazda z kaskiem. Wczoraj w skateparku w Kaliszu najlepsi z najlepszych uczyli właśnie bezpiecznej jazdy na deskorolce, BMX czy hulajnodze. Kask i ochraniacze to podstawa, mówi prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. To bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że na tego typu obiektach i cokolwiek robią, żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo. To może prowadzić do modyfikacji przepisów prawa, który wprowadzi obowiązek noszenia kasku do określonego wieku. I dodaje Rafał Wieczorek, prezes stowarzyszenia Kask jest Cool. O tym, że kask może uratować zdrowie i życie i że warto w nim jeździć, przekonywali także, a może przede wszystkim młodzi wyczynowcy. To jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ nawet gdy coś tam się nie uda, kask nas ochroni. Nie, wypadek, że jak skakałem przez rower, to sobie zęba wybiłem niestety i postanowiłem sobie kupić kask. Mówią Mateusz i Paweł. Więcej na ten temat przeczytacie wchodząc na sk.pl / Kalisz. Tam również zdjęcia i wideo. SK Music News. Adam Lambert w tym roku nie przyjedzie do Polski. Artysta miał zagrać 7 września we Warszawie i do ostatniej chwili nie chciał swojej trasy odwoływać. Teraz jednak podjął decyzję, że w dobie pandemii najrozsądniejszym będzie wszystkie koncerty odwołać. Na razie nie wiadomo, czy trasa Lamberta zostanie przełożona na przyszły rok. SK Music News. Czy Taco Hemingway pracuje nad nową płytą? Takie doniesienia pojawiły się w sieci po tym, jak na jednym z profili wrzucono zdjęcia rapera właśnie w studiu nagraniowym. Płytka została opatrzona podpisem teksty, rymy, rapy, nagrywarka 2.0. Wygląda więc na to, że raper faktycznie pracuje nad nowym materiałem. Kilka jego ostatnich wydawnictw, Cafe Belga, Pocztówka z WWA, Lato 2019 czy Szprycer ukazywały się właśnie w lipcu, czyli w miesiącu, w którym artysta obchodził urodziny. Być może i ten lipiec będzie bogaty w nowości od Taco, tym bardziej, że już wcześniej raper zadeklarował jakieś nowości. Trochę żartem, a trochę serio w swojej gorącej szesnastce zarapował o tym, że w lipcu wyda kilka płyt. Na klipie pojawił się do tego zdania dopisek "Zobaczymy". Ale prawdopodobnie coś jest jednak na rzeczy, skoro Taco spędza dużo czasu w studiu. SK Music News. NA już w przyszłym tygodniu wyda nową płytę, dość nietypową, bo nie będzie to płyta z NA-em, jaki znamy. Tym razem grupa sięga do korzeni folkowych. Na nowym albumie znajdą się tradycyjne piosenki ludowe z różnych regionów Polski, nagrane z lokalnymi artystami w nowych aranżacjach. Płyta Askiela Wy ukaże się 26 czerwca. Askiela ty, Artur. Askiela, ja idę do sklepu. Cztery i pół minuty po godzinie drugiej, tak powoli, kroczek za kroczkiem, minuta za minutą, hit za hitem, jednak do Fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, witajcie. No i żeby nie było, na początek spokojnie, Sanach Melodia. Musiałam uciec stąd na jakiś czas, wróciła mnie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie, chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana, nie. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie. Ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama zostałam. Sama. Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. Płacz, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. Pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. O, nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleję łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Pozostała w mojej głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia. Eska Ostrów Kalisz. I got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little sh-faced, yeah, yeah. Wow. Some more, so I can go. I'm still.

Józef Tundu wybieram mu. Uśmiecham się, uśmiecha klub, miliony słów. Odpalam bóg, zabieram tu, zabieram tu. Zabieram tu, nie wróci już. Co dzień uczę się jak szyn, co dzień uczę się jak szyn. Czerpię z tych najlepszych chwil, czerpię z tych najlepszych chwil. Łączę punkty, tworzę film, łączę punkty, tworzę nic. Ona ochrania moje sny, ona ochrania moje sny. Co dzień uczę się jak szyn, czerpię z tych najlepszych chwil. Łączę punkty, tworzę nic. Ona ochrania moje sny. Somebody once told me the world is gonna roll me. The sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Set to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Jedna koleżanka powiedziała mi, że każdy łysy z nadwagą podobny jest do Shreka. W sumie trochę przykro mi się zrobiło, ale co tam. Smash Mouth i All Star już za nami. 21 po drugiej na zegarkach. Jak się u nas pomaga turystyce w dobie pandemii? No wiadomo, mówi się dużo o bonie turystycznym, rzekomo został już uchwalony i przyjęty, ale to jest trochę z tym bonem jak z Yeti, każdy o nim mówi. Nikt go jeszcze nie widział. Natomiast jak się pomaga na przykład we Włoszech turystyce? No, tam sytuacja wygląda trochę inaczej. Na południu na przykład Włoch, w rejonie Molise, znajduje się mała miejscowość, San Giovanni in Galdo. To o tej części kraju nawet sami Włosi mówią, że Molise nie istnieje, ponieważ jest tak mała i zupełnie nieznana. Tymczasem, uwaga, ta miejscowość urocza i ten region przedstawiły chyba tak naprawdę najkorzystniejszą ofertę wakacyjną i pobili tym samym konkurencyjne pomysły już w przedbiegach. W ramach lokalnego projektu chętni otrzymają darmowe pakiety wakacyjne. Jeśli zdecydują się na przyjazd, to zostaną zakwaterowani w domach historycznego, warownego miasteczka, słynącego z sugestywnej, naprawdę malowniczej scenerii. Wiem, co mówię, widziałem zdjęcia. Na razie tylko zdjęcia widziałem. Nie wiem, czy są jeszcze wolne jakiekolwiek pokoje w tym miasteczku za darmożkę. Czujecie to? Tak to się robi. W każdym razie no, możecie próbować, bo oferta jest skierowana do turystów zarówno z Włoch, jak i z zagranicy. A gdybyście jeszcze na przykład próbowali w urodzinowej kumulacji zgarnąć 4000 zł, tam na nocleg nic nie wydajecie, no to macie niezłe kieszonkowe, niezły plus na wydatki i szaleństwa. 4000 zł, tyle można wydać w urodzinowej kumulacji Radia SK już teraz, a mamy rundę dla wszystkich urodzonych w lipcu, wrześniu lub listopadzie. Więc możecie się zgłaszać SMS-em 7211, nazwa miesiąca, wysyłacie już za 2,46 zł, albo kupujecie los na SK.pl. SK Ostrów Kalisz. Reklama. Gotuj się na weekend pełen wrażeń, kuchenko. No coś ty, telewizor, wspólny weekend, może w końcu zaiskrzy. Lepiej, zabieram całe AGD. Jeszcze tylko dzisiaj AGD i RTV do 30% taniej w sklepach i na neonet.pl. Na przykład Smart TV LG 55 cali za 1699, aż 15% taniej. A lodówka Amika za 1349, wow, aż 10% taniej. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Uff, gorąco w aucie. Trans Service Jastrzębniki ma promocję. Napełnianie klimatyzacji 130 zł, diagnostyka 70 zł, wymiana klocków hamulcowych 60 zł. Przy dłuższych naprawach darmowe auto zastępcze. Telefon 609 412 800. 609 412 800. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich postawił na nogi chłodzony napój kawowy Moreno 250 ml za złoty 70. Najpierw postawił, a potem powalił na kolana aromatem szlachetnych ziaren arabiki. Rozłożył na łopatki orzeźwiającym chłodem i mnogością wariantów, a na koniec znokautował wygodnym do trzymania kubkiem. Twardy zawodnik z tego napoju. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Już od poniedziałku w Aldi przedstawimy Ci naszych wieloletnich partnerów, lokalnych dostawców. Razem z nami kupuj lokalnie. Lody familijne, różne rodzaje do wyboru. Jedynie 8,69 za opakowanie 1 litr. Żółty ser Antek, długo dojrzewający. Jeden z serów z Goliszewa. W plastrach tylko 4,49 za opakowanie 135 gramów. Aktualną gazetkę i promocję znajdziesz na aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato. Wszystkiego najlepszego, tetusiu. Wszystkiego najlepszego, tato. Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Więcej swobody, więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Oszczędzaj dzięki najlepszej ofercie na rynku. Fabryczna instalacja LPG za jedyne 1000 zł. A do tego na swoją nową Dacię nie musisz wcale czekać. Wybierz model dla siebie na odrękidacia.pl. Planujesz budowę domu lub remont mieszkania? Na wiemiwybieram.pl znajdziesz rady, instrukcje i inspiracje. Pobierz poradnik dla siebie. Wejdź na wiemiwybieram.pl. To będzie ostatnia reklama. Mobilki, mobilki! Gdzie mogę najtaniej zatankować w okolicy Kalisza? Stacja paliw moja w Pawłówku. Wylot z Kalisza na Wrześnie przy stacji diagnostycznej. Dzięki! Szerokości! I po reklamie. Radio. Have you ever been mellow? Have you ever tried? Hit me. Have you ever been mellow? Have you ever tried? Paris. I'm better on the other side. każda kolejna noc przyniesie lepszy dzień. Mogę rozpisać plan, jak dalej mamy żyć. Mogę się złościć na niespełnione sny. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań, gniew. Dziś to, co mamy, na pewno to siebie. Nic więcej, więc leć ze mną, niech chmury pędzą donikąd chociaż raz. Chciałbym się znaleźć tam, gdzie w ciszy staje dzień. Chciałbym na plecach znów znajomy poczuć dreszcz. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowanie. Can't remember all the way from my- Jak kiedyś będziecie wspominać wakacje 2020, to na pewno będzie wam się to wspominanie włączało przy okazji tego numeru, bo to będzie hit tegorocznych wakacji. W Radiu SK nowa sztuka Drenchu i Indiana Forever Summer, a 15 będzie dokładnie za 19 minut. Autopromocja. Rano SC. Padło pytanie pod tytułem trzy słowa do weekendu. Aproksymacja średnia kwadratowa, interpolacja wielomianowa i całkowanie numeryczne. Są na pewno trzy słowa? Są trzy słowa. Co oznaczają? Analiza matematyczna, numeryczna cały weekend. Niestety sesja się zbliża. Halo? Dobry, Andrzej. Trzy słowa na dziś. Prosimy. Przeżyć do piątku. Jankę z Kama i Rudy. Słuchaj Eski od rana. Autopromocja. Reklama. Do 30 lat 0% i aż do 3 miesięcy wakacji od spłaty. Na przykład kupując telewizor Sony 4K Ultra HD 55 cali z technologią X-Reality Pro, dzięki której zobaczysz każdy szczegół ulubionego filmu. Zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 200 zł. Do 30 lat 0% MediaMarkt i nawet do 3 miesięcy wakacji od spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 25 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Fajnie mieć wakacje od spłaty. MediaMarkt. Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to bezpłatne lica i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Kalisz Majkowska 11, telefon 62 767 13 51. www.cosinus.pl. Zapisy również online. Wszystko, co radosne, jeszcze przed nami, ale już dziś możesz poczuć radość z posiadania nowego Volvo. Wybierz najkorzystniejszą ofertę na samochody dostępne od ręki i skorzystaj z mega upustu jeszcze przed wakacjami. Salon Volvo Car Kalisz, ulica Wrocławska 2. W Polsce umiemy zrobić klimat. Nawet jeśli nie zawsze jest pogodnie, w naszych domach jest coraz cieplej. Panele słoneczne dostarczają nam prąd przez cały rok. Dzięki nim redukujemy szkodliwy dla nas dwutlenek węgla. Pozwalają nam oszczędzać i cieszyć się niezależnością. Jesteśmy jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w Unii. Dołącz do nas. Wejdź na mamyklimat.pl i włącz własny prąd w swoim domu. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furniko. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz na stacjach Orlen pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich, teraz w wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Wow! Kupuj produkty Der Wanted Brownie i Tibiskis i weź udział w loterii, rejestrując Paragon. Wygrywaj słodycze, głośniki Bluetooth i voucher na 7000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są od 3 czerwca do 14 lipca. Szczegóły i regulamin na etibonus.com/pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp, dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Dlatego lecząc grzybice sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram kremu zawiera 10 mg bikonazolu, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję leku. Aflofarm. To będzie ostatnia reklama. Misiek, miałeś się zapisać do szkoły Żak. Właśnie to robię. Jak? Ot tak, online, bo to Żak. Licea dla dorosłych i bezpłatne szkoły policjalne. Zapisz się online na żak.edu.pl. Rekrutacja trwa. I po reklamie. Radio S. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my.